peltiä, helmeilevää hekumaa, hiivaista herää, hameväen haaroista. Kupista kiehuvaa, kuukautisnannaa, siteestä sitkeää, slurpsista rallaa. Kuumuudessa koostumus, parahinta palttua, vuotoville viiksissä, neidin namskua.